په وخت کې د جاهلیت الته دشمنی او بدی و، لکه وسم په داسارا و کې یو قوم د بل سره بدی لري. نو دغه بن المستلق چې و د ولید بن عقبه سره د هغو سره بدی و د مور دغه د جهالت په وختو کې، نو ولید خبره روان شو د پیغمبر علیه السلام خبره خو منله، مګر په زړه کې دغه لاس ګرځدی نو چې څنګه بورزی خو مانا مړی مو سره کړي دي، نو دا خو ما هغه قوم دی نو څه وسوه کوارلم کې مړ کړم. د دې ځای له زړه په پریشت هغه خلک چې بیا خبر شول چې د نبی علیه الصلاه والسلام استازی راځي مشته او زکاتونه ټول، نو د خوشحالۍ څخه د دې دپاره چې د رسول علیه السلام اعزاز وسي نو د هغه د رسول اعزاز هم کوي. د هغه رسول خو نو څوک دی؟ د نبی علیه السلام رسول خو ولید بن عقبه دی. نو مخ ته ډېر خلک سر راوته سره ټول سبری درځي چې دا د پیغمبر رسول دی، د پیغمبر استازی دی، مشته رالیږلی دی. مخ ته بیا ورسو بس به هغه لونی وایي استقبال یې وکړي. هر چې استقبال مو وکړي بری به کلي و کور ته راولو، ښه مېلمستیا به ورته جوړ کړو، زکاتونه به ګرده را جمع کړو، په لاس به ورکړو چې زه دغه دی یوس د هغو په ځین کې دغه انو د کلی څخه مخکې استقبال سره وتلی دی چې ما زه ښکاره سو غولې درې نه دي د خو ولې د خو ډېر بس ښه مچ کړل په اواز اته فرش د نو فلاج چې ولې په شه دغه کې دی نور چې هغه دې ګرد پر ته تیږي مخ دې ګرد راغلی دي اما نه چې وس شج وندې په لاس راځي را بس د ګرد په محزر کې دی وژن هسه دا هغه څه ادخل کو پر چا منی ول سالو ما نه ستړ دغه سره د رسول الله صلوات و سلام مجلس ته برر زکات خو نه راکا او چنی راکا و زما د مرګ دغه تیارې نیولې و وجل می منکر کې د زکات څخه ادا خبره چې اصحاب و اوریدل چې موږ ژوندې اسلامي فوج ولر دي د زکات انکار کې رسول الله صلوات و سلام ژوندې دي دا چې رسول الله سلام نه څپي درځي چې جهاد پر لا پیغمبر علی صلوات و سلام ورته صبر وکي د خبر معلومات وکي اصحاب برا ویل چې نو ولید خو درواغ نه وای ته د خبره خو سید نه خو زکات نور کا دی وژین چې د نبی علی سلام قاصد او استاد وژن درجه بالا به دي جوړیږ دا منکرین دي درځي پیغمبر علی صلوات و سلام را وګرځول چې مکه وی آرام. نو نبی علی سلام داسې برا وکړه چې د یو حارث بن اقدرار دا د هغه مشر و دغه بن المستلق و هغه ته یو سړی ورواسته او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت خالد رضی الله عنه ورواسته د دې سره یو څونه پر ورسره کړ چې تاسو بل ارسی داخل ګسره وبینی چې دغه وس دغه رقم خبره ده چې دی واقعي د زکات منکر جز ما استاد یې وجی او که خبره بل رقم ده. نو دا خلق ولاره ده حضرت خالد رضی الله عنه په مشرقي د نبی علیه السلام وفد دی دوري هغه بن المستلق تورلی هغه ته چې ورلی هغه ډیر کرام وکي ډیر عذر پیش کی چې موږ تاسو مخفور وتلی و موږ خوشحالي کوله چې برابر اسی عزت بو کغه دې نو سمالم چې څه سنو نو دته خو خبر معلوم چې هغه خدا غره کم رالی. نو دغه حضرت خالد رضی الله عنه د خپل وقت د ډل سره برته د نبی علی سلام حضور ته تشریف راوړي چې موږ خو ورالو د حارث بن اقدرار سره مخبره وکړه د انکار هیڅ ایله نسته خلق آماده دي صادق مؤمنان دي زکات ترکیه غلط فهمي فدغه کې پیښه سوی ده چې دای مشکل په دکې دي. نو دوه خاله په خواده شمنه واجو چې معنا د هغه خاطر بغل په واو دی چې نبی علی سلام تر هغه حارث بن اقدرار هغه خوم د قوم مشر او شعر سړی ملک سړی چې دا استاد چې مابینس کې زو راځي دا خبره د چندان د قوت ور نه د نو خپل ډاله برابر کبره تیسې شیخ خپل رسول الله علیه السلام نو ګوره اخو اصحاب هم آل راوړي چې مسله دا سند دی امر علی د نبی علیه السلام حضور ته ډیر احترام تقدیم کی وره نبی علیه السلام ته ول چې ستای امر زمر جلمه چې تاسو وایي هغه موږ مونږ انکار د کوم خو دي نو موږ د اسلام د دین څنګه انکار کوو یا فلم دین قبول کړی دی بیا به منکر کیږو. نو خبره حل سو د آیت کریمه بره هدایت نازل سو کې دایس په خبره په وسو دا آیت کریمه دا هدایت نازل سو لکه الته چې مخ خبره وسو چې د الله او د رسول تر مخ خپل خبره مده مخه کوي دلته مې هدایت دا سو چې د الله او د رسول کوم خبري هغه ته ورونه سي کچیر د نبی ارسم خبره ته ورنه نه ونی ورسې خبر دې قوم به جهاد چلان وي د خلکو پرچا منی کلی بدر وینو خطر وي او کلی په یو نه لړل سوي وي اداره کم بس وي. نو ګوره دا ادب فرمایي وس دا ادب عام مؤمنانه دي اگر چې اخي اخو خاصه ده چې نزول خو خاص دي مثلا اغلی د ولید بن عقبه سره اړه لري یا حضرت خالد او جلال سوي دي یا حارث بن اقدرار اغلی قبله د بن المستلق ده مگر دا تر قیامت ده حکم الله تعالی جدید سپرمای یا ایها الذين یا هغه خلق امنو چې دی ایمان را وړی دی قانون د شری چې ان جاء کچیر را تګو کې کوم تسته فاسق یو فاسق سړی فاسق مانا شرارتی سړی دی، د خلکو پر چمن یو در شیره په شور واخ خوشاله دی، بس چې سره ګډه واډو د طبیعت شامې. دغه سی یو څوک بنبئن په یو خبر سره، یو خبر در ته راوړي، خبر بیا څنګه خبرې مانا دا رقم خبر راوړي چې په هغه کې شکایت دی یو قوم، نه به خو خبر ته ویل کېږي. دا مې یو خبر دی، یو سړی رالی چې بهر پلاني ول ته زه باز ما میلمه یې، نو دلته به هم ته تحقیق کوې یا د دې نه به څه داسې نه به امرادی چې شکایتي خبرې لکه دا دلته چې په دا کیسه کې اوس بیان شو چې د هغه بندلبستلی شکایت په پشي کې اوس نو په مضمون کې داسې پوهېږي. نو ده به داسې نه وایي چې پر دنیا چې یو فاسق خبر راوړي، خدای یو چې میلمستیا خبرې لا به ته تحقیق کوې. تحقیق نه غواړي، خو هغه یو خبر راوړی دی یا فلانی د فلانی وکیل دی، د مثال په توګه په دغسې خبرو کې نو ډېر تحقیق نه دی په کار، مګر نه که ضررونه پر رابنا کېدل یا شکایتونه پر رابنا کېدل په دغسې خبرو کې چې په پای کې هلته تاوان ځینې پېښ شیژنو. نو که راتګ وکړي وتیسته یو فاسق بنبئن په یو داسې خبر سره چې هغه سبب د ضرر و د یو شکایت و، فتبینو نو تیس ښه معلومات کوي که چیرې مو اقدام کاوه. د فتبینو امر بیا د دغه دپاره دی چې دا شرط به تور سره ږدې چې یعنې که تیس اقدام کاوه د هغه شکایت د وجې څخه، نو بیا معلومات کوي. فتبینو تیس معلومات کوي، اول یا نبا او خبر کم خبر مرادی چې پر هغه ضرر را بنا کیږي د یو چا شکایت په کشي کې، او بل معلومات په څه وخت کوي که تا غوښته چې اقدام وکړي. یو دای چې د خبر درته راوړي اقدام هم نه کوي چې پسې لکه د دغې، نو بیا معلومات څه کوي چې کوي؟ یعنې بیا په تبینو بیا نه دی در باندې لازمه، یا چې هغه خبر راوړي په خبر کې داسې ضررونه پراته وي او ته غواړې چې اقدام وکړي، نو تر اقدام د مخه دغه امر تاته متوجه دي، واجبه ده چې ته به څه شي کوي. فتبینو تیسې معلومات کوي، زما خبرې ته کېدای سي متوجه یاست چې د هر خبر معلومات هم نه دي ضروري که تا اقدام کاوه د هغه خبرې پرا، خو به خبر شرارتي خبرې چې ضرر پرې بنا کېږي، او بیا نو دا دی چې ته اقدام غواړي چې وکړو مخکې در هغه معلومات وکړه، تحقیق وکړو. ولې اند دې خطر تصیبو چې تیسې به رسیدګي وکړي په ضرر سره، د تصیبو وروسته بیا هغه ضرر مفعول به هغه مکشر شو، تیسې به رسیدګي وکړي په ضرر قوما و یو قوم ته بې جهالت په نپوهي کې. نو که ته معلوماتونه نه کوې، هغه د خلکو پر چا باندې چې غوږ دې چای وي ته پسې ځغلې بله خو پلا غوږ ته لاس وروړه، که ته معلومات نه کوې ته اقدام کوې د ده پر خبر باندې داسې چې بس ستا اقدامات کړي، نو داسې تاوان به خلکو ته ورسه چې برا به داسې خرابۍ پېښ کړي چې خپله به داس موږ چې هی دا څه کار وکړي. لکه دا نو زموږ سې په وطن کې دا رقم سوي دي چې هغه سي عمده عمده اشخاص د دغه مجاهدینو تر لاس تېر سوي دي چې دی خپله نن د هغه وجود ته محتاج دي. دا غلطو خبرو د وجه پښتانه خو چې دي خو ګر سره تر ځان لوړ نه دي خوښ، په دغه رقم د خدای مخلوق ته با کړل وس په لاس څه ورځي خو هیڅ نه ورځي. فتصیبو ان د دېج اته څخه تیس معلومات کې تصیبو چې تیسې به رسیدګي وکړي په ضرر و په مرګ قوما و یو قوم ته بجهالت په ناپوهي کې. فتصبحو نو بیا به تیسې وګرځېږي علامه پر هغه کار فعلتم چې تیسې فعل کړی دي نادمین پښیمانه، بیا به نو پښیمانه په پښیمانۍ نو بیا شی کېږي نو. نو خو هغه بي بي سي به د مین کشي په باره کې ویلی چې بهرل پام چې احتیاط ته پښیمانۍ ډېر ښه دی، ته چې سبب پښیمانه خو در هغه د مخه احتیاط وکړه معلومات وکړه، هغه ګوایي چې دغه اصلي اساسي دی د قرآن کریم چې مانا احتیاط وارده وباره وکړه در دې چې بیا ته وروسته څه شي کېږي پښیمانه کېږي. اوس په دا آیت کریمه په ترجمه کې دای ستې سر خلاص شي، یعنې له ظلم در معلوم شي. اوس یو اشتبا واقع کېږي، هغه دا دلته چې فاسق ذکر شو، نو دلته دا په ذهن کې داسې یو توهم راګرځي چې نو ولید بن عقبه فاسق و، دا یو بل دا شبهه راګرځي چې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړله چې نو پر بنی مستلخ باندې جنګ وکړي، چې الله تعالی دا آیت نازل کړي. دا دواړه توهم غلط دي، نه ولید فاسق و، دا خو هغه خیال رالی په خپل ذهن کې د پسق پر بنیاد باندې نه و، د شرارت پر بنیاد باندې نه و چې د یو شرارت پېښه او په دا ځای کې جنګ پېښه و، ما خستی و هغه پخوانی غلط فهمي موجوده و، دښمنۍ د جهالت وخت پاتې و، نو په هغه پر بنیاد باندې دا خبره وکړه. کته خو فاسق ذکر کړي و همدی نه یادی ځکه د چا سمر میږي. یا ایها الذین آمنو خطاب عام دی، کله یو اصحاب ته خطاب کی، کله خاص به نبی ته خطاب کی، ای مؤمنانو تر قیامت پورې ما ز دا وخت عف یو شس بارن الله تعالی دا قانون ورته کښې شو چې مخکیم ته سپوې دی یو واسط الله او رسول د مخه چې دی خبره ته لاس مور وری خپل خبره مپیش پیش وي. وس بیا په دې خاصه مسله کې، په دغه مسله کې چې دی ام چې دغه یو څوک خبر ته ترا وړي مؤمنانو ته کوي پاسق سره خبر راوړي د سلا پکو ته جدا معنا نه ده چې ولید پاسق،

حکیم الله تعالی حکمت والا دی. نو دغه هدایت چې درته وای چې پیغمبر سیس په منځ کې د پیغمبر خبرې په دنیوي امور کې لاو منی الله تعالی په دغه کې مخیر دی. الله تعالی خبرې پر ناپوی نه دی بنا علم دی حکیم دی. نو چې معلم دی حکیم دی دا چې الله پاک ما دغه د پیغمبر سیس په منځ کې تر هغه وخت پورې په دې دنیوي خبرو کې د چا مشوره منی در باندې واجب ده د نبی علی صلوات و سلام مشوره به خا مخه منی. نو دغه سوال چې دلته واردېدی چې هغه قواعد خو چې مخکې کشر شو ور سوچ در رسول علیه السلام او د اعلی در خبرو بخپلی خبرې نه د مخ کوی معنا په دینی امور کې هغه خو هغه په دنیوي کې به یک بنی دغه هدایت او فرمایي چې په دنیوي کې چې شدید هغه رقم تر باندې لازم دی متابعت ده ولې خو بسر کې سو وعلموا ان فیکم رسول الله چې په تاسو کې رسول الله موجود دی در سره یې نو برا په دنیوي خوشاله کې د خبرې و منی کله اس په خبره فائدلې نو دا اگر د آداب د قسمه سو تهذیب الاخلاق انسان چې ادب ورسره چې د اعلی او د رسول په مقابله کې کډینی خبرې خپل رائے مه پیښو کډونیوی خبرې د رسول په مقابله کې خپل رائے مه پیښو او هغه خبرې تم زمنان اشاره پکې کې وسوه چې اصحابو دا خبره کوله چې بار الفر دغه بند مستلق باندې جنگ کو کدر ته نبی علی السلام د دې خبره منلې او خو مشکل پیښې دي که نه پیښې مسلمانان به درته خوشالي وای نو الته نبی علی صلوات و سلام د دې مخالفت وکي ولجان جنگ نه پرکو ول معلومات وک نو اصحابو تم الله تعالی تسلی ور لورک چې کدی ستاسو متابعت وکي دغه مشکلات به شي پیغمبر چې کوم مشوره درکې هغه خبره ده و منی برای به مشکلات څخه خلاص یاس نو د الله او د رسول په متابعت کې زموږ د جنو د دنیا کامیابی ده د خلک تبلیغان څنګه وای برای په جن کې چې دی هغه د چا کامیابی ده په دیني کارو کې په سنت کې د پیغمبر علی السلام د دنیا او د آخرت دواړو ګټ پک شي کې جنو نو دا واقعي زموږ د هغه عقیده ده او پیغمبر علی السلام د پیغمبر په باره کې دغه هدایت راته وکي چې د رهنما دی په جنو په دنیا کې. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.